diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 października, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Skarga Komisji Europejskiej w sprawie Sądu Najwyższego będzie rozpatrywana w trybie przyspieszonym przez unijny Trybunał. Protest policji trwa, ale jak zapewnia Komenda Główna, nie przeszkodzi w akcji Znicz. Prezydent Putin zapowiada, że Rosja będzie bronić praw swoich rodaków żyjących za granicą. Unijny Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzy w trybie przyspieszonym skargę Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym. Tak zdecydował prezes Trybunału w Luksemburgu, a ustaliła to nasza brukselska korespondentka. To oznacza, że skarga Komisji zostanie rozpatrzona w ciągu kilku miesięcy, a nie, jak to standardowo bywa, w ciągu 20. Unijni prawnicy przewidują, że w okolicach kwietnia powinno być znane orzeczenie. Komisja, składając skargę, argumentowała, że ustawa o Sądzie Najwyższym, odsyłająca część sędziów w stan spoczynku, łamie unijne prawo. Warszawa odpowiada, że funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości to wyłączne kompetencje państw członkowskich i że wszelkie zmiany są zgodne z europejskimi standardami. Unijny Trybunał Sprawiedliwości oceni, kto ma rację w tym sporze. Na razie wiceprezes Trybunału nakazała wstępnie zawiesić ustawę o Sądzie Najwyższym, przystając na wniosek Komisji Europejskiej w tej sprawie. Za kilka tygodni, po wysłuchaniu obu stron, Polski i Komisji, Unijny Trybunał wyda ostateczne orzeczenie w sprawie tzw. środków tymczasowych. Od tego wyroku nie będzie odwołania, a za jego złamanie grożą kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że w poniedziałek, 12 listopada, na unijnej naradzie ministerialnej odbędzie się dyskusja o sytuacji w Polsce i zmianach w sądownictwie. Mimo strajku policyjnych związkowców w czasie akcji Znicz będzie odpowiednia liczba policjantów na polskich drogach, zapewnia rzecznik Komendy Głównej Mariusz Cierka. Policyjne związki zawodowe od lipca rozpoczęły akcję protestacyjną. Wcześniej były to m.in. takie działania jak pouczanie zamiast wypisywania mandatów, manifestacja w Warszawie. Teraz są to również i zwolnienia lekarskie, które policjanci zapowiedzieli, zadeklarowali się, że będą brali. Ale ja zapewniam, że ciągłość służby zostanie zachowana. Szef Policyjnego Związku Rafał Jankowski mówi, że funkcjonariusze są przemęczeni i dlatego chorują. Od kilku miesięcy trwają rozmowy policyjnych związków zawodowych z MSWiA. Główne postulaty związkowców to podwyżki i poprawa warunków pracy. Za chwilę przed gmachem Ministerstwa Edukacji konferencja prasowa w sprawie akcji Tęczowy Piątek, którą w piątek zainicjowała kampania przeciwko homofobii. Jak wyjaśniali jej organizatorzy, akcja miała na celu pokazanie młodzieży LGBTI, że w szkole jest miejsce również dla niej, że może czuć się w niej bezpieczna i szanowana. Rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska zapowiedziała wczoraj, że w szkołach, w których była przeprowadzona akcja Tęczowy Piątek, dojdzie do szczegółowej analizy, czy nie zostało złamane prawo oświatowe. Chodzi o to, czy przystępując do akcji dyrektorzy szkół mieli na to zgodę rodziców i czy w pełni ich o tym poinformowali. Rzeczniczka oceniła także, że akcja miała charakter marginalny. Koordynatorka akcji z kampanii przeciwko homofobii, Joanna Skoniczna, mówiła w piątek, że otrzymano ponad 200 zgłoszeń ze szkół w całej Polsce w sprawie organizacji zajęć w ramach akcji Tęczowy Piątek. W ilu takie zajęcia się odbyły, nie wiadomo. Rosja będzie zdecydowanie bronić praw i interesów swoich rodaków za granicą w sytuacji rosnących na świecie napięć, zapewnia prezydent Władimir Putin. Podczas Kongresu Rosyjskiej Diaspory w Moskwie ocenił, że sytuacja na świecie jest niełatwa i wymaga działań, bo wzmaga się agresywny nacjonalizm. Jak zwykle 1 listopada Słowacy zamykają na zimę szlaki turystyczne w Tatrach. Do połowy czerwca zamknięte będą trasy powyżej schronisk oraz niektóre odcinki w dolnej części Dolin Tatrzańskich. Za nieprzestrzeganie zakazów grożą mandaty. Od jutra zamknięte będą m.in. Dolina Cicha, Dolina Koprowa, Krywań przy Jamskim Stawie, Dolina Mięguszowiecka, Rysy od Rozdroża nad Żabim Potokiem czy Dolina Zimnej Wody. Ze względu na intensywne opady śniegu, oblodzenia i zagrożenia lawinowe, Słowacki Park Narodowy może też zdecydować o czasowym zamknięciu innych odcinków. Turyści, którzy złamią zakazy, narażeni są na niebezpieczeństwo. Słowackie służby mogą także ukarać ich mandatami. Już teraz po słowackiej stronie Tatr panują trudne warunki. Powyżej 2200 metrów w górach zalega 15 cm śniegu. Wiatr osiąga tam prędkość nawet do 135 km na godzinę. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Powodów, żeby odtworzyć Bohemian Rhapsody, nigdy nie zabraknie. Ale dziś akurat mamy jeden szczególny. Dzisiaj równiusieńko 43 lata od dnia, w którym ten utwór się ukazał. Co to był za szok? Wiedzą Państwo, ktokolwiek czytał jakąkolwiek biografię zespołu Queen czy Freddiego Mercury'ego, tam sporo cytatów, kto co powiedział, gdy usłyszał i co się w ogóle działo. Bohemian Rhapsody. Dla Państwa słuchających programu Trzeciego Polskiego Radia zespół nie był nowy. Państwo się zachwycili prawie rok wcześniej i znam dokładną datę, 23 listopada 1974 roku, utworem Killer Queen. Ale przecież mieliśmy długo grającą płytę, pierwszą, trochę wcześniej. Ona nie zrobiła jakiegoś takiego wrażenia na Państwu. To mówię, co pamiętam z tamtych lat. Od po prostu przyjęliśmy taką płytę. Natomiast no, co się potem działo, to wszyscy wiemy. To jest audycja, która się nazywa W tonacji trójki i ja sobie troszkę pozwoliłem sięgnąć do z innej okazji, do utworów, które Państwo zgłosili jako najważniejsze w 50 ostatnich latach. I gdy one obok siebie czasami się pojawiają, to mogę powiedzieć, że wrażenie się nawet potęguje. The feet pounding the dust on October's day towards evening, sweat embossed veins standing proud to the plow, salt on a deep chest seasoning, last of the line at an honest day's toil, turning the deep sod under. Flint at the fat log chasing the bone, flies at the nostrils plunder. The suffered that lies fail the pressure on by, with a shine on his feathers floating, hauling soft timber into the dusk, to bed on a warm straw coat. Heavy horses move the land underneath, behind the bars I'm slipping and sliding free, and now you're down to the view and there's no work to do, the tractor's out his way. Let me find you a filly for your proud stallion seed, to keep the old line going, and we'll stand you abreast at the back of the woods, behind the young trees growing, to hide you from eyes that mock at your girth, your 18 hands at the shoulder, and one day when the oil barons have all dripped dry and the nights are seen to drink. drunk hope they'll take for your strength, your gentle power, your noble grace and your bearing, and you'll strain once again to the sound of the guns in the wake of the deep loud chimney. Heavy horses move land under me, behind the fountain, slipping and sliding free. And now you're down to the view, and there's nowhere to do. The track is on its way. Battle harness chained to the world against the loss and raising. Bring me a wheel of open woods, a rain of polished leather, a heavy horse and tumbling sky. Heavy Horses. To utwór, który często graliśmy na koncertach w 78 roku po wydaniu albumu Songs from the Wood. Tak zawsze opowiada Państwu Ian Anderson. Opowiada przeważnie, gdy szykuje się do Polski na kolejne koncerty i znowu przyjeżdża. W przyszłym tygodniu będzie we Wrocławiu, w piątek w Warszawie, a tak dokładniej to w Pruszkowie, tuż pod Warszawą, w sobotę 10 listopada i w Lublinie w przyszłą niedzielę 11 listopada. To jest, no właśnie, 50-lecie istnienia zespołu Jethro Tull. Jak on Państwu opowiadał, on, a no właśnie, tu miałbym do Państwa, albo będę miał, za minutkę, półtorej będę miał do Państwa pytanie. A Ian Anderson opowiada tak. Heavy Horses is it's a song that's very often played in our set, and that comes from 1978 when we were, I think it was a follow-up to the Songs from the Wood album, and w 1976 przeprowadziłem się na wieś, na farmę. I wiejska atmosfera działała na mnie uspokajająco. Zacząłem czerpać inspiracje z elementów ludowych, co słychać w muzyce. The almost classic Jethro Tull songs of the late 70s when I was enjoying the country life. Myślę, że wiele utworów z tego albumu to klasyczny Jethro Tull końca lat 70. z okresu, gdy większość czasu spędzałem na wsi. Gdy Ian Andersona pyta się o to, jak mu się w tej chwili żyje i że tych koncertów jest tak bardzo wiele. On zawsze odpowiada tak. Ludzie chodzą na siłownię. Niektórzy uprawiają gimnastykę, inni biegają. Well, it's some people go to the gym and, you know, or go running, and I think if I didn't go out and do concerts, gdybym nie jeździł, I would be w trasy koncertowe, really old man by now, so to już od dawna byłbym starym człowiekiem. Mój sposób na utrzymywanie formy, bycie młodym, to zajmować się czymś, co wymaga kondycji, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Taki sposób na życie zmusza twój umysł do ciągłej koncentracji i utrzymuje cię w dobrej formie. Ponieważ zdarza się, że musisz pracować w trudnych warunkach, w różnych klimatach. Czasami jest bardzo gorąco, czasami bardzo zimno. Pada deszcz. Zazwyczaj warunki są bardzo trudne. No ciekawe, jak to będzie. I teraz do Państwa pytanie. Jeżeli jest coś w twórczości Iana Andersona, Jethro Tull, o czym Państwo nie wiedzą wszystkiego, proszę napisać do mnie. Adres elektroniczny, korzystam ze skrzynki audycji Minimax, minimax@polskieradio.pl, ale proszę to zrobić dziś. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jutro będę mógł zadać to pytanie artyście i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, za tydzień w tonacji Państwu przedstawić to, co artysta ma Państwu do przekazania. Mamy listę tych najważniejszych utworów i podejrzewam, że poukładamy tonację przyszłotygodniową, zwracając uwagę na te ważne utwory Jethro Tull. To jeden z istotniejszych zespołów, no ładnie to powiedziane, ostatnich 50 lat. Dobrze, jest w pół do równo, dobrze, to w takim razie możemy przedskoczka wyciągnąć. Pisali mi Państwo, właściwie inaczej, rozmawialiśmy w niedzielę o artyście, który przyjeżdża do Polski na koncert. Koncert się odbył. Glenn Hughes wystąpił w Warszawie w Progresji. Czy możemy sobie przypomnieć jeden z jego ostatnich, najznakomitszych wokalnych występów? To jeszcze raz spróbujmy od samego początku. Teraz będzie chyba z tym przedtaktem. Bubum, próbujmy. Jest. Jeszcze nie? No dobrze. Czekamy. Wielka płyta. Przy okazji sprawdziliśmy przed chwilką tabliczkę znamionową na odtwarzaczu. Napisane, że gwarancja jest do końca października 2018, czyli jeszcze 9 godzin prawie powinien działać. No ale takie rzeczy się zdarzają. Byliśmy blisko, nic się specjalnego, złego nie stało. Glenn Hughes. Napisali państwo pięknie o nim, że to chyba najmłodszy obecnie wokalista Deep Purple. No tak, najmłodszy obecnie. 3 wielkie płyty z Deep Purple przecież kiedyś nagrał. Ale w sprawie tego albumu, rok temu opowiadał Państwu, że nagranie poszło niezwykle łatwo, bo to album łatwy do nagrania. Incredibly smooth. It was an easy album to make. Joe and I wrote these songs in my studio alone. And then we went into the studio in LA in January, of course, and we made the album in 4 days. Joe i ja napisaliśmy te utwory, chodzi o John Bonamassa oczywiście, w moim studiu. W styczniu weszliśmy do studia nagraniowego w Los Angeles i nagranie trwało, zawiesił głos, 4 dni. Oczywiście domyślają się Państwo, że musiałem sprawdzić, czy się nie przesłyszałem, a on powtórzył. 10 tracks, 4 days. Crazy, crazy, isn't it? 10 utworów w 4 dni. Wariactwo, czyż nie? No, wariactwo. A w sprawie koncertu w Progresji przedwczoraj? No, jeżeli na bis jest Burn i Highway Star po głównym zestawie utworów, to pisze słuchacz, myślę, że już wszyscy obecni byli w 7 niebie. Glenn Hughes. I zapytałem go wtedy o sekret jego głosu. Glenn Hughes powiedział, w niedzielę cytowałem to Państwu, ale może akurat Państwa nie było, albo byli Państwo na koncercie i nie są pewni, że to możliwe. Powiedział, myślę, że to dlatego, że nie piję alkoholu i nie biorę żadnych używek. I think it's because I'm clean and sober. I have learned how to sing. I have vocal coach. Natomiast nadal spotykam się z nauczycielem śpiewu, ćwiczę z trenerem jogę, ćwiczę oddech. Mam bardzo dużą pojemność płuc. Nie mam lęku przed śpiewaniem. Nie boję się wysokich nut, a przecież strach jest największą przeszkodą dla wokalistów. Ja nie czuję żadnej tremy. Myślę, że jestem nieustraszony i niech tak jeszcze długo zostanie. No i powiedział, że w tym wszystkim najważniejsza jest miłość. You know, my friend, it's all about embracing love. I am very much a love poet. Jestem poetą miłości. A kind, happy person. I've just been very humbled to being given the gift of good health and sobriety, and I like to educate people on love. Będę zawsze miłym, dobrym człowiekiem. Dostałem dar, mogę cieszyć się dobrym zdrowiem, trzeźwością i chciałbym też móc nauczać tej miłości. Glenn Hughes, oby jak najszybciej przyjechał do nas. Powiem Państwu, że ma fantastyczną pamięć. Rozmawiałem z nim przedwczoraj i przypomniałem mu wywiad, przypomniałem Coast to Coast, przypomniałem, z czego się śmiał. O, mówię, ja wszystko pamiętam ten wywiad, dokładnie. Ja byłem wtedy w Amsterdamie, wywiadów miał 17 tamtego dnia w Amsterdamie. I myśmy rozmawiali przez telefon, więc nie zapamiętał ani wąsów, ani brody, ani uśmiechu. Glenn Hughes. No, oby jak najszybciej do nas przyjechał i jeżeli by się udało, on mówi, pracuję nad tym, uwierz mi, powiedz słuchaczom, ja pracuję, żeby BCC przyjechało wreszcie do Polski na koncert. No, ale jak wiemy, Joe Bonamassa ma troszeczkę inne plany. Co nam zostało? 1, 2, 3, 4, spróbujemy obydwa utwory. No dobrze, jakoś wypada, żeby Led Zeppelin zabrzmiał, prawda? Proszę. And if I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you, where what's to be, they say, will be. The wind sea has been sailed away, leave the day way high in the sky. And low, but the wind won't blow, we really shouldn't go, it only goes to show. Taking us down. And if you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I catch the wind, see it spin, sail away, leave the day way up high in the sky. And the wall under wind won't blow, really shouldn't go, only got the show. And you will be mad about taking our time. What you need so bad, girl, it's a lie to you, yeah. I can't go in, see it, been sail away, leave the day way up high in the sky. And the wall, but the wind won't blow, we're in it, shouldn't go, only got the shame. You will be mine by taking our time. W ten sposób możemy obok siebie na koniec tonacji nadać dwa utwory z najważniejszych płyt sprzed dokładnie 49 lat. Tylko, że w przypadku tego utworu to jest wersja, która ukazała się przed kilkoma dniami. The love to w Meksyku. Trzy płyty w jednym pudełku i do tego jeszcze czwarta, koncert do oglądania Meltdown, najnowsze wydawnictwo King Crimson. Kto mówił, że takie płyty nie pojawiają się pod koniec roku? To była Tonacja, dziękuję. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Jesienne trasy przyciągają piechurów i kolarzy, nawet jeśli pogoda niezbyt dopisuje. Złote kolory poprawiają nastrój, po prostu chce się wędrować. Potwierdza to Wiesław Piegat, dla którego turystycznym odkryciem była niedawno ziemia płocka, zwana Szwajcarią Mazowiecką. I jak się okazuje, ta nazwa nie jest przypadkowa. Witam w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa. Tak, to jest bardzo atrakcyjny region, ponieważ 12 szlaków rowerowych po obu stronach Wisły, poniżej Płocka, czeka na rowerzystów i do tego Brudzeński Park Krajobrazowy, pełen atrakcji przyrodniczych. Tam są piękne tereny, rzeki Skrzypy, która to wije się tam poprzez Park Krajobrazowy i dalsze tereny, jest bardzo atrakcyjna i dla rowerzystów no to jest właśnie dużą atrakcją. Cały ten szlak główny prowadzi od Płocka do Sierpca, ale kiedy byłem tam w zeszłym roku, zorientowałem się, że nawet ktoś, kto może nie jest przygotowany na taki dystans, wystarczy, że tylko przejedzie fragment i wróci, albo jakoś inaczej jeszcze sobie to można urządzić. W każdym razie baza... Wybrać fragment, bo atrakcje są po 12 kilometrach, jak się z Płocka wyjedzie, no ale kto będzie inaczej się poruszał, to będzie miał ułatwione zadanie. Wspominałem o tej rzeczce, która się wije przez Brudzeński Park Krajobrazowy, dlatego że takie atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe rzadko się spotyka. Zresztą, kiedy wspominam o tej prawej stronie Wisły i tym Brudzeńskim Parku Krajobrazowym, to przybliżenie ziemi płockiej po lewej stronie Wisły, ziemia gostynińska. Tam też jest bardzo dużo tych rowerów, ale to będzie inna okazja. Natomiast tutaj jest też sporo atrakcji związanych z faktem, że na tej ziemi jest dużo dworków, innych obiektów atrakcyjnych do obejrzenia, bo to są już obiekty ponad stuletnie. Także wyprawy rowerowe na ten rejon Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, tej Szwajcarii Mazowieckiej, na pewno zapamiętacie Państwo jako uczestnicy, że warto tam po prostu jechać. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się i... rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.